wafanyaza. Uzumene waditwa, waditwa. Lidupi waditwa, wadipas. Uzumene waditwa, waditwa. Lidupi waditwa, wadipasa, waditwara, wadipasa. Uzumene waditwa, wadipasa. Uzumene waditwa, waditwara. Lidupi waditwa, wadipasa, uyo baba. Uzumene waditwa, wadipasa. Uzumene waditwa, wadipasa. Uzumene waditwa, wadipasa. Uzumene waditwa, wadipasa. Nah.